せ उम्मीद कुछ बाकी है मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है न जाने कब से जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं वक्त आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है वक्त जिंदा हूँ मैं सुनी चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए और आंखों में ये अब तो आदत सी है मुझको